विराज ने भी अब जाकर वीरा की बातों पर ध्यान दिया। विराज भी थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, हाँ वीरा तुम ठीक कह रही हो, मुझे दर्द महसूस हुआ, मतलब मैं ठीक हो रहा हूँ। वीरा ने विराज के पैर साइड में रखे और उछल पड़ी। वीरा भागती हुई मेंशन के अंदर गई और दीनू काका को पकड़कर हिलाते हुए बोली, काका विराज सर के पैरों में दर्द हो रहा है, मतलब सर बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं। वीरा और दीनू काका दोनों एक्साइटेड होकर गार्डन में आ गए। दीनू काका ने विराज को देखकर कहा, मैंने कहा था ना बेटा, नामुमकिन कुछ नहीं होता, मेहनत की जाए तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। आखिर वीरा ने तुम्हारे पैरों को ठीक करने का जिम्मा लिया है, अब तो ये तुम्हारे पैर ठीक करके ही मानेगी। तभी गार्डन में शिवाय आर्या को लेकर आ गया। शिवाय कई महीनों बाद विराज से मिलने आया था। शिवाय जब भी विराज से मिलने आता था, विराज शिवाय से मिलता ही नहीं था। विराज को तो किसी से मिलना पसंद ही नहीं था। शिवाय को देखकर वीरा भागती हुई शिवाय के पास आई और बोली, भैया आपको पता है विराज सर के पैर काम कर रहे हैं। वीरा ने तो शिवाय को एक्साइटमेंट में भैया बोल दिया, लेकिन शिवाय को पूर्वी की बात याद आ गई। लड़की हर किसी को भाई नहीं बोलती, जिस पर ट्रस्ट होता है उसे ही भाई बोलती है। तभी वीरा को याद आया कि उसने एक्साइटमेंट में शिवाय को भाई बोल दिया। वीरा अपनी बात ठीक करते हुए बोली, सॉरी सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, विराज सर के पैरों में दर्द हो रहा है, मतलब उनके पैर ठीक होने वाले। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान वीरा को पास की और बोला, तुम मुझे भाई बोल सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और गार्डन में आकर विराज के पास बैठ गया। विराज ने मुस्कुराकर कहा, बहुत दिनों बाद आए हो भैया। शिवाय ने विराज को ताना कसते हुए कहा, हाँ जैसे मैं पहले आता था तो तुम मेरा थाली लेकर स्वागत करते थे। विराज ने अपनी आंखें रोल की और शिवाय से फिर पूछा, ये लड़की कौन है, आपकी न्यू गर्लफ्रेंड? न्यू गर्लफ्रेंड? दिमाग सही है तुम्हारा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आज से पहले मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। ये आर्या है, आर्या राजपूत, शौर्य की बहन, शिवाय ने चिढ़कर कहा। विराज ने थोड़ा गुस्से में कहा, शौर्य की बहन आपके साथ क्या कर रही है, क्या आपने शौर्य को माफ कर दिया, या आपको अपनी दोस्ती ज्यादा प्यारी लगने लगी, क्या भूल गए कि मेरे पैर शौर्य की वजह से खराब हुए हैं? शिवाय बोला, शांत हो जा गदाधारी भीम, मैंने शौर्य को इतना पनिश कर दिया है कि आगे से वो कभी भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, लेकिन मुझे सच का पता लगाना है। राजवीर सही कहता है, कहीं ना कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं। जहां तक मैं शौर्य को जानता हूं, अगर उसने एक्सीडेंट किया होता तो वो गिल्ड से कब का मर गया होता, लेकिन शौर्य मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धमकी दे देता है। एक बार सच का पता चल जाए एक्सीडेंट किसने किया है, फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और अगर एक्सीडेंट शौर्य ने किया होगा तो भी मैं शौर्य की जान लेकर ही रहूंगा। शिवाय की बात सुनकर विराज थोड़ा शांत हो गया। विराज और शिवाय दोनों ने आज बहुत दिनों बाद अच्छे से बात की थी। दोनों ही एक दूसरे से बात करके खुश थे। शिवाय आज विराज से मिलकर बहुत ज्यादा शांति महसूस कर रहा था। ऊपर से विराज के पैरों में दर्द होना शिवाय को अच्छा लग रहा था। शिवाय ने करीब 2 घंटे विराज से बात की और फिर वीरा को देखकर बोला, वीरा मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। शिवाय अंदर चला गया और वीरा भी शिवाय को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। शिवाय और वीरा दोनों एक कमरे में बातें कर रहे थे। शिवाय बोला, वीरा तुमने ये चमत्कार कैसे किया, डॉक्टर ने तो साफ मना कर दिया था कि उसके पैर कभी ठीक नहीं होंगे, मैं तुम्हें बस एक उम्मीद से लेकर आया था और मेरी ये उम्मीद पूरी हो गई, पर तुमने ये सब किया कैसे, विराज को ट्रीटमेंट के लिए मना कैसे लिया, विराज तो किसी की बातें नहीं मानता। वीरा खुद पर प्राउड करते हुए बोली, वो क्या है ना भैया, अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो सब कुछ हो सकता है। विराज सर को लगता था कि वो कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे, मैंने उनके अंदर ये बात डाल दी कि वो ठीक हो सकते हैं, मैंने डॉक्टर से झूठ बुलवा दिया कि उनके पैर ठीक हो सकते हैं। विराज सर ने ये बात मान ली और वो टाइम से मेडिसिन लेने लगे और मैं भी रेगुलर उनके पैरों की मालिश करती रही, अब देखिए आज उनके पैरों में हलचल हो रही है। शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता, तुम्हें कभी भी शिवाय रघुवंशी की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना। वीरा बोली, इसकी जरूरत नहीं है भैया, बस जब सर के पैर ठीक हो जाएंगे तब आप मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा देना, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। शिवाय बोला, बेफिक्र रहो, तुम फैशन डिजाइनर भी बनोगी और तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मैं ही दिलवा दूंगा, या तुम रघुवंशी इंडस्ट्रीज में भी जॉब कर सकती हो। शिवाय की बात सुनकर वीरा खुश हो गई। शिवाय और वीरा दोनों बात कर रहे थे, मगर दोनों इस बात से अनजान थे कि विराज कमरे के बाहर से उनकी बातें सुन रहा था। विराज को झूठ से सख्त नफरत थी। जब विराज को यह पता चला कि वीरा ने उसे झूठ बोला है, तो विराज को गुस्सा आ गया। लेकिन उसने गुस्सा उस वक्त नहीं निकाला और चुपचाप गार्डन में चला गया। शिवाय वापस से गार्डन में आया और विराज से थोड़ी सी बात करके आर्या को लेकर वहां से चला गया। विराज अब गुस्से में बैठा था, लेकिन विराज का गुस्सा तो बेबुनियाद था। मीरा ने अगर विराज से झूठ भी बोला था तो इसमें विराज का ही फायदा था। विराज टाइम से मेडिसिन लेता था, जिसकी वजह से ही विराज के पैर में दर्द महसूस हुआ था। लेकिन इस वक्त विराज इस बारे में नहीं सोच रहा था। उसके दिमाग में तो एक ही बात घूम रही थी कि एक इनोसेंट सी लड़की ने उससे झूठ बोला। मीरा खुश होकर विराज की व्हीलचेयर घुमाने लगी तो विराज ने गुस्से में कहा, मीरा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। मेरे पैरों में अब दर्द महसूस हो रहा है और अब मैं अपना ट्रीटमेंट खुद करवा लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अपना सामान बांधो और इस मेंशन से चली जाओ। विराज के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर वीरा को दुख हुआ। दीनू काका भी विराज के मुंह से ये सब सुनकर हैरान थे। वीरा ने धीरे से पूछा, सर आखिर हुआ क्या है, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अभी कुछ देर पहले तो आप ठीक थे, फिर अचानक से क्या हो गया? विराज बोला, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है और तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी बीमारी को लेकर तुम मुझसे झूठ बोलती आई, मेरे पैर ठीक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि मेरे पैर ठीक हो सकते हैं। विराज की बात सुनकर वीरा को गुस्सा आ गया और वो भी गुस्से में ही बोली, सर आप खुद को समझते क्या है? आपको देखकर नहीं लगता कि आप रघुवंशी परिवार से हैं, क्योंकि दिमाग तो आपके अंदर है ही नहीं, लगता है पैरों के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया। इतनी सी बात आपके दिमाग में नहीं आई कि मैंने झूठ बोला तो इसमें आपका ही फायदा था। वीरा की बात सुनकर विराज ने सुलगती हुई आंखों से वीरा को देखा और चिल्ला कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम हो क्या, दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, मेरे सामने बोलोगी? पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, शिवाय ने तुम्हें पैसे ऑफर किए और तुमने मुझसे झूठ बोल दिया। मुझे तो लगता है तुमने अपने बारे में जो कुछ बताया वो भी झूठी था, तुम बस पैसों से प्यार करती हो। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। विराज की कड़वी बातें वीरा के दिल को चीर रही थी, लेकिन वीरा ने फिर भी शांति से काम लिया। वो भी विराज के दिल की हालत समझ रही थी कि विराज बीमार है। जो इंसान पिछले एक साल से व्हीलचेयर से नहीं उठा, उस इंसान का चिड़चिड़ा होना एक आम बात है। वीरा ने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने धक्के खाए थे कि वो बहुत समझदार हो गई थी। मैच्योर होने के लिए उम्र का ज्यादा होना जरूरी नहीं है। वीरा ने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे थे कि विराज का कड़वा बोलना उसे ज्यादा दुखी नहीं कर रहा था। वीरा अपना दर्द छुपाने में एक्सपर्ट हो गई थी। वीरा ने अपने दर्द को छुपा लिया और फिर शांति से बोली, सर मेरी बात समझने की कोशिश करिए, अगर मैं आपको झूठ नहीं बोलती तो आप कभी भी ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं होते। आप खुद ही देखिए, आप ट्रीटमेंट के लिए रेडी हुए तो आपके पैरों में दर्द महसूस हुआ, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अब मुझे तुम्हारे जैसी झूठी लड़की की जरूरत नहीं है, इसीलिए चली जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा मिसबिहेव करूँ, चली जाओ इस मेंशन से, और तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो मैं तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। विराज ने भी चेयर घुमाते हुए गुस्से में कहा। अब वीरा की आंखें नम हो गई। दीनू काका भी वीरा को बेबस नजरों से देख रहे थे, जैसे कहना चाहते हो, बिटिया मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। विराज अपनी व्हीलचेयर के साथ मेंशन के अंदर जा पाता उससे पहले ही वीरा ने चिल्ला कर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, कहीं नहीं जाऊंगी, सुना आपने, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब आप मेरे साथ मिसबिहेव करें या प्यार से पेश आए, लेकिन जब तक आपके पैर ठीक नहीं हो जाते मैं इस घर में रहूंगी, और जब आपके पैर ठीक हो जाएंगे तो इस घर से चली जाऊंगी। विराज ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में ही मेंशन के अंदर आ गया। ऑस्ट्रेलिया में पैंथर और देवयांश दोनों ही पार्टी में पहुंच गए थे। देवयांश को गुस्सा आ रहा था कि डेजी उसके साथ कैसी हरकत करना चाहती है। पैंथर और देवयांश दोनों ही बार काउंटर के पास खड़े थे, तभी डेजी आई और देवयांश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, कैसे है मिस्टर देवयांश? देवयांश को तो गुस्सा आ रहा था। पैंथर ने सिचुएशन को संभालते हुए डेजी से हाथ मिलाकर कहा, हम दोनों ठीक हैं, आप बताइए कैसी हैं? पैंथर का हाथ मिलाना डेजी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अपनी ही पार्टी में कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी। डेजी इतना तो समझ रही थी कि देवयांश उसे इग्नोर कर रहा है। डेजी ने दिव्यांश को देखकर मुस्कुरा कर कहा, दिव्यांश क्या तुम डांस करना चाहोगे? दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही पैंथर बोल पड़ा, मैडम मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। डेजी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन पैंथर ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर पर ले गया। पैंथर डेजी के साथ डांस करता हुआ बोला, मैडम मान जाइए, क्यों आग के साथ खेल रही है, जल जाएंगी, आप जानती नहीं है दिव्यांश सर को। सारी दुनिया एक तरफ और उनका गुस्सा एक तरफ। डेजी ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम मेरी इंटेंशन जानते हो, और अगर जानते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने दिव्यांश सर को मना लेना चाहिए? सच कहती हूँ, एक बार मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद दिव्यांश मुझे कभी नहीं भूलेगा। अरे मैडम, आप सर को छुए उससे पहले ही सर आपको गोली मार देंगे, आप जानती नहीं हो दिव्यांश सर को, उन्हें कोई छुए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, उन्होंने अपने आप को छूने का हक बस दृष्टि भाभी को दिया है। पैंथर ने समझाते हुए डेजी से कहा। डेजी बोली, दिव्यांश शादीशुदा है, लेकिन मैंने तो उसकी ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। पैंथर बोला, शादीशुदा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द दृष्टि भाभी से शादी करने वाले हैं। आप क्यों दिव्यांश और दृष्टि के बीच आ रही हैं? डेजी मुस्कुराकर बोली, पैंथर तुम तो जानते ही हो हाई सोसाइटी में क्या होता है, मैं भी तो अपने हस्बैंड को चीट कर रही हूँ, अगर दिव्यांश भी कर लेगा तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। पैंथर डेजी को समझाते हुए फिर बोला, मैडम आप समझती नहीं है, दिव्यांश सर इंडिया से हैं और एक संस्कारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो किसी लड़की के करीब नहीं जाते और जिसके जाएंगे उससे शादी कर लेंगे, उनकी जिंदगी में दृष्टि नाम की लड़की आ चुकी है, अब वो सारी उम्र उसी के साथ रहना पसंद करेंगे। क्या वीरा और विराज के बीच फिर से दोस्ती होगी? क्या डेजी पैंथर की बात मान जाएगी?